Ekoloji politik, insanın ve yeryüzünün ahvali. Hazırlayan ve sunan Erol Malçuk. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Bu haftaki programıma Cemal Selbuz'u Almanya Hamburg Libertad Kooperatifinden konuk aldım. Şimdi Cemal'den biz Libertad Kooperatifinin serüvenini dinleyelim isterseniz. Ben Hamburg'a gittiğimde Cemal'le tanışmıştım. Orada kooperatifi ziyaret etme şansım da olmuştu. Çok da hoşuma gitmişti. Onun için sizlerin de tanımasını istedim ve şimdi Cemal'le bu kooperatifin sürecini konuşacağız. Merhaba Cemal, hoş geldin. Merhaba Erol. Hoş bulduk. Nasılsın? Hamburg'da durumlar nasıl? Havalar? Havalar çok sıcak. Biz de bayağı yoğunuz. Hem iş yoğunluğu hem de Zapatistlerin gelişine hazırlanıyoruz. Evet. Gelmediler Zapatistalar hala. Bekliyor musunuz? Bir ön grup İspanya'ya geldi. Şu anda İspanya'da. Yani 50 günlük bir yolculuktan sonra. Şu anda dinleniyorlar. Büyük grup 15 Temmuz'da Paris'e uçuyor. 160 kişi. Bunların içinde 100 kadın, 60 erkek. Onlar geldikten sonra oturup Avrupa'daki planlarını, programlarını yapacaklar. Türkiye'ye zaten geliyorlar. Sorularımdan birisi buydu. Onu cevaplamış evet. Oldum böylece. İyi oldu böyle girmek. Erol istersen bir şeyi yani düzeltme demeyeyim de şöyle tanımlasa, kooperatif diye tanımlıyorsun Café Libertad'ı. Biz kendimizi kolektif olarak tanımlıyoruz. Tamam. Ama şeyimiz yani şirket formumuz bir kooperatife bağlı. Evet, ama anladım. Kendi işleyişimiz kolektif. Ama Libertad kolektifi diye tanımlıyorsunuz kendinizi. Evet. Evet. Yani kolektif olarak geçiyor. Café Libertad kolektif olarak. Evet. İyi oldu düzeltmen. Zapatistalar Türkiye geldiğinde de biz de Antalya Gıda Toplulukları ve Sedir Ekoloji Topluluğu olarak herhalde onları konuk ederiz diye düşünüyoruz. Bekliyoruz biz de. Şu anda şey yapılmıyor. Yani direkt yani bir açıklama yok. Ama bir hazırlık var. Yani evet. Duyurulacak. Ben de duymuştum duyurulacak. Türkiye gelebileceklerini. İstersen fazla şeye başlayalım. Libertad kolektifi diyeyim o zaman ben. Serüveni nasıl, hangi motivasyonun ürünü olarak kuruldu, nasıl gelişti? Bize kısaca anlatabilir misin önce? Tabii. Kuruluşu 1999. Asıl motivasyon ve amaç 1994'te onur ve adalet için ayaklanan Zapatistlerin Chiapas bölgesinde otonomiyi ilan ettikten sonra buradaki otonomiyi ekonomik olarak desteklemek, tabii daha çok kahve üreticileri olduğu için ve aynı zamanda kooperatif ve kolektiflerin gelişmesini desteklemek için bu motivasyona kurulmuştu Café Libertad. İlk başlangıçta 8 çuvalla başladı. Şu an 8 çuvaldı. Ben geldiğimde bayağı bir şey vardı ama ürün vardı, şaşırmıştım. Yani bizim gıda topluluklarının kapasitesini düşününce sizde dedim iki katlı büyük bir yer ve koca koca tabii çuvallarda canım. Kahve, çay, zeytinyağı falan. Yani neredeyse buraya göre orta düzeyde bir işletmeye geldi, vardı yani o durumda. Dediğim gibi 8 çuvalla başladı. Şu anki yani şeyimiz, kahve alışımız 180 ton. Ama asıl büyük kahveyi Chiapas'ta Zapatista kooperatiflerinden alıyoruz. O zaman şey değil mi? Siz başka ülkelerden de örneğin Honduras'tan, Nikaragua'dan falan da aldığınızda hep kooperatifleri tercih ediyorsunuz ya da kolektifleri evet. Tercih ediyorsunuz. Yani şey kolektif prensiplerine uygun veya kooperatif prensiplerine uygun yani şeyi işletmeleri tercih ediyoruz. Honduras'ta yine kadınların, sırf kadınlarda kurulan işte Aprolma, o da kendini kooperatif ve kısmen kolektif bir işleyişleri var. Yine Costa Rica'da aynı şekilde kahve alıyoruz. Kolombiya'da yine bunlar kooperatif. Yani direkt köylülerden onları ziyaret ederek yani kahve ihracatı ve kahve alışverişini nasıl yapacağımıza dair kendilerini ziyaret ederek kahve alıyoruz. Dediğin gibi kooperatif ve kolektif olmalarını tercih ediyoruz. Dolayısıyla hem güvenli oluyor hem de hani destek amacına uygun yerlere gidiyor diye düşünebiliriz o zaman. Hiç şüphesiz yani sırf ekonomik desteğin dışında fonlarımızla da oradaki sosyal, kültürel ve politik faaliyetleri de destekliyoruz. O zaman şöyle bir şey sorayım. Hani bir anlamda işletme kelimesi de geçiyor ama sizin işleyişiniz çok farklı anladığım kadarıyla. Mesela karar alma süreçleri nasıl gelişiyor sizin kolektifinizde? Dediğim gibi bizde yani mülkiyet yok. Yani kolektif bir mülk değil. Kolektif üyelerinin hepsine ait. Onun için de kooperatifler birliğine bağlıyız. Yani mülkiyetin olmaması için. Kolektif olduğumuz için işleyişimiz, yani kolektifin işleyişinde alınan kararlar herkesin katılımıyla gerçekleşiyor. Bazen bu karar alma süreçleri, yani konuya dair önceden karar süreci konsensüs mü yoksa %75'lik bir çoğunluk mu olması gerektiği konusunda önceden bunu da tespit ediyoruz. Ama şunu söyleyeyim, daha çok karar süreçlerine herkes eşit bir şekilde katılıyor ve herkesin bu süreçte eşit düzeyde söz hakkı oluyor. O zaman mülkiyet konusuna bakış açını da aslında kolektifin özetlemiş oldun. Yani sorularımdan birisi oydu aslında benim. Ona dair başka söyleyebileceğin bir şey var mı kolektifte Tabii yani mülkiyet şey değil, yani meselesi? biz salt ekonomik bir işleyişimiz yok. Yani bir bütünlük var. Bu bütünlük de şey, aynı zamanda bizde hem kolektifin kendi tüzüğünde hem de üyeler aynı zamanda politik ve sosyal faaliyetlere angaje olmuş insanlar. Bu anlamda hepimiz yani bir mülk olmasından çok kolektifin herkesin çalıştığı ve sahiplendiği bir yer olması istendi. Şey sorayım Cemal bir de hani sizin gibi kolektiflerin bir alternatif ekonomi ağı oluşturabileceğini düşünüyor musun? Yoksa Ona hani kesin bir evet cevap vermek zor. Mesela kolektifler özellikle Avrupa'da 1970'li yıllardan itibaren bayağı hızlı yayıldı. Yani en ufağından 100 kişiye varan 100 kişiye varan çalışanıyla birçok kolektif kuruldu. Bu kolektiflerden bugüne kadar kalan çok az sayıda var. Yani ben bir alternatiften çok bence hala bir deneme aşamasında belki kapitalizme biraz çomak sokmak diyebiliriz. Yani biraz kapitalizmi bükme şeklinde ifade edebiliriz. Yani şey sizin deneyimimiz yok. Yani çok büyük, yoğun ve farklı dallarda, iş kollarında oluşmuş kolektifler halde yok. yok. Yani en büyük kolektif sandersem yani 20 kişi buluyor. Peki sizin kolektifin uzun sürmesi ve hala sürüyor olmasını nasıl tanımlıyorsun? Hani bir doğrudan demokrasiyi iyi hayata geçirdiğiniz için mi ya da Evet, yani başka? dediğim gibi kolektif prensipleri, yani tabana değerli bir demokrasinin, demokratik bir işleyişin olması, artık karar süreçlerine herkesin katılımını sağlaması açısından hiç meselesi oldu. Onun dışında söylediğim gibi asıl kahveyi, büyük kahveyi biz Chiapas'ta oradaki Zapatistlerin oluşturduğu kooperatif ve kolektiflerden alıyoruz. Yani böyle bir politik angajman da olması Café Libertad'ın yani bugüne kadar gelmesinde etkisi oldu. Ayrıca şunu söyleyeyim. İlk alınan 8 çuvaldan sonra ve her bayağı Almanya'da Café Libertad dikkat çekmişti. Yani kahve almak isteyen insan sayısı da çok. Evet, şimdi zaten epey bir aboneniz var anladığım kadarıyla. Bir de şey sorsam, hani kooperatif üyelerinin mesela ücreti nasıl belirleniyor? Herkesin alacağı pay, işte geçimleri nasıl oluşuyor onların ya da işte ne bileyim tatilleri falan nasıl planlanıyor? Aynı zamanda bir işletme gibisiniz ya. Evet, yani her zaman Café Libertad sorulduğunda ilk söylediğimiz şu, yani patronsuz ve karsız bir kolektif diye söylüyoruz. Ücretleri tespit edilmesinde ilk önceliği verdiğimiz kooperatiflere veya köylülere ödeyeceğimiz miktar başına, yani kahve fiyatının yüksek tutulması. Onun için kendi ücretlerimizi mümkün olduğu kadar asgari düzeyde tutuyoruz. Ve bugüne kadar 25 senelik süre içinde iki defa ücret artışı oldu. Buradaki yani kıstası şu, enflasyon durumu tabii biraz da kolektifte çalışan yani farklı sosyal durumu olan insanların ihtiyaçları dikkate alınarak tespit edildi. Peki mesela diyelim ki bir artış oldu, kar elde ettiniz. Onu nasıl kullanıyorsunuz? Yani kar yok dediğim gibi karımız Yani şey, yok. kardan kastım Müşteri şu kalmıyor. aslında. Yani üyeler alacağını aldı hani kendi geçimini sağlayacak Müşteri. şekilde ama bir ortaya bir artı değer çıktı ya da işte bir fazlalık Doğru. çıktı. Onu nasıl kullanıyorsunuz? Mesela sosyal faaliyetlerde mi kullanıyorsunuz? Politik faaliyetlerde mi kullanıyorsunuz? Yani her sene bilançomuz yapılıyor. Dediğin doğru. Bilançoda bazen artı bazen eksi oluyor. Artı olduğu zaman mümkün olduğu kadar çalışma koşullarını iyileştirmeye kullanıyoruz. Artı buradaki, Avrupa'daki çeşitli sosyal ve politik faaliyetlere destek vermeye çalışıyoruz. Kaç yani kişi çalışıyorsunuz? Şu anda 8 üyemiz, onun dışında 5 de çalışan var. Ya çalışan dedin de ben çalışan kısmına evet. gelecektim. Yani ücretli işçi çalıştırıyor musunuz? Evet. Ya çalıştırdığınız zaman ya da kolektife nasıl dahil oluyorlar onlar? Hani doğrudan demokratik süreçlere dahil olma biçimleri nasıl gerçekleşiyor? Doğru Erol. Yani öyle bir sorunu yaşıyoruz. Çünkü Cafe Libertad sürekli büyüyor. Büyüdükçe de yeni üye diyemeyeceğim. Yani ilk önce çalışan alıyoruz. Yani başlangıçta şuydu. Yani birkaç aylığında insanlar gelip çalışıyordu. Yani o yoğunluk aşamalarında. Bizim aldığımız ücretleri kendileri de alıyordu. Yani yeni olmasına bakmadan aynı ücretleri alıyorlardı. Bu karar alma süreçlerinde veya işleyişe ilişkin süreçlerde çalışmaya dair toplantılara katılıyorlardı. Yani genel toplantıların dışında. Şu anda gerçekten Cafe Libertad'da çalışan insanlar var. Bu sorunu çözmeye çalışıyoruz. Yani hepsini üye olarak aldığımızda bir rotasyon sisteminin işleyişi çok zorlaşıyor. Üye alınmadığı sürece tabii bunlar pratikte şu oluyor. Resmen Cafe Libertad bir işveren konumuna düşüyor. Evet. Ama yakında bu sorunu çözeceğiz. İlk önce bütün yani şu anda çalışan 5 kişiyi üye olarak alacağız. Ve evet. aynı zamanda şeyi genel toplantılara ve iş toplantılarının hepsine katılacaklar. Ya onlar için de daha iyi bir süreç olacaktır diye düşünüyorum sonrasında. Hiç şüphesiz. Çok çok güzel olacak. Evet. Hiç şüphesiz. Bir de şeyi mesela merak ediyorum. Çalışanlarınızın diyelim ki işte Hamburg'da bir politik ya da işte herhangi bir konuda bir sosyal eylemlilikler var. O tür durumlarda mesela üyeleriniz izinli sayılabiliyor mu? Mesela o tür faaliyetlere katılmak isteyen insanlara bir işte atıyorum mesela toplumsal cinsiyet meselesiyle ilgili hareket etmek isteyenlere böyle bir hani pozitif ayrımcılık mı diyelim ya da işte hani o gün izinli sayılması mı diyelim böyle bir uygulamanız var mı mesela? Onu merak etmiştim ben. Şüphesiz yani üyelerimizin çoğu dediğim gibi Hamburg'da veya Almanya'nın başka şehirlerinde politik olarak aktifler. Bunlar daha çok otonom, anarşist ve radikal sol kesimden geliyor. Yani bir politik faaliyete, aktiviteye katılmaları söz konusu olduğunda bunu hiç izin sürelerinden kesmeden direkt bu faaliyetlere katılmasını sağlıyoruz. Ayrıca Cafe Libertad'da çalışma süresi çok fleksibil. Yani şöyle her üye istediği kadar çalışabilir. 2 gün çalışabilir, 3 gün, 5 gün çalışabilir. En fazla 5 üyelerimize yani politik ve sosyal faaliyetlerinde daha aktif olmaları için mümkün olduğunca 4 gün çalışmalarını öneriyoruz. Yani diğer kalan günleri de kendi faaliyet alanlarına ve kişisel faaliyetlerine sürdürmesini sağlıyor. Evet, çok, çok güzel aslında. Hani bu tür şeyler yaygınlaşabilse şu anda gerçekten hani işsizlik sorunu özellikle Türkiye için konuşacak olursak hani birçok üniversite bitiren böyle dünyaya farklı bir yerden bakan insanların ciddi anlamda işsizlik sorunu, psikolojik rahatsızlıklar yaşandığını biliyoruz mesela. Hani buradaki istatistikler falan da onu gösteriyor. Böyle bu tür örneklerin çoğalması aslında çok çok iyi olacak. Hiçbirsiz yani özellikle işsizliğin ve krizin olduğu dönemlerde kolektifler daha çok kuruluyor. Evet. Yani birbirini tanıyan veya bu konuda kolektif bir faaliyete katılmak isteyen insanlar bir araya gelip işte ufak 2 ile 5 kişiyle veya 10 daha fazla insanlar kolektif oluşturmaya çalışıyor. Veya krizden sonra iflas eden küçük işletmelerin işgal edilmesi oranın üreticilerin eline geçirip yine bir kolektif ve kooperatif olarak devam etmesi dediğin gibi kriz döneminde özellikle kolektiflerin kurulması daha da önemli. Evet, iyi örnekleri var. Bizde de Kazova tekstil işçileri var. Kazova, evet. Türkiye'de. Ben de geçenlerde Hopa'daki çay üreticilerine saldırı gerçekleştiğinde onlarla ilgili bir yazı yazmıştım, iletişim kurmuştum. Hopa'da evet. da mesela Hopa Çay Kooperatifi var. O da çok geç, bayağı geçmişe dayanan bir kooperatif. Aslında çok güzel faaliyetler sürdürüyorlar. Hani toplumsal cinsiyet meselesine, diğer sosyal meselelerine de eğilerek üretimi doğal ve zehirsiz gerçekleştiriyorlar. Ama gerçekten bu kültürün türetici dediğimiz tüketicilerde de aslında yaygınlaşması lazım. Mesela oraları tercih etmek, yani kolayına gelip marketten bir şey almaktansa kooperatifleri, kolektifleri, gıda topluluklarını tercih etmek bir kültürün yayılması için çok iyi olacaktır diye düşünüyorum. Bir de şey var mesela, bu şeffaflık meselesini gündeme getirmek istedim. Yani nasıl sağlıyorsunuz mesela, işte bilanço falan yayınlıyoruz dedin ama bunu biraz açabilir misin? Evet, kolektif prensiplerin önemli bir ayağı da şeffaflık. Şeffaflık kendi içinde artı tüketicilere ve kamuoyuna açık olması anlamda. Dediğim gibi her sene bizim bilançomuz oluyor. Bu bilançoda yani kolektifin bütün ekonomik şeyi, yapısı, işleyişi yazılı, görsel olarak kamuoyuna sunuluyor. Aynı zamanda çalışanlar, yani çalışanlar da dahil olmak üzere bu bilgi kendilerine aktarılıyor. Yani bizim işte kolektifin işleyişinde kendi içimizde tutmamız gereken herhangi bir şey yok. Bütün faaliyetlerimizi açık bir şekilde kamuoyuna duyuruyoruz. Kendi sitemizde yayınlıyoruz. Çok güzel. Peki mesela sizin işleyişinizde hani şey var mı? Devletle falan sorun yaşıyor musunuz? İşte mesela işleyişinize baktığınız zaman tamamen aslında kapitalist üretim zincirine uymayan bir şey var. Mesela daha çok denetlemeye geliyorlar mı? Daha çok sıkıştırıyorlar mı sizi? Biraz şey de söyleyeyim Erol. Yani kolektiflerin işleyişi tamamen kapitalizmin dışında değil. Evet. Aslında vergisini ödüyorsun. Yani ücret var. Yani sonuçta bir ücret sistemi çalışıyor. Bir de fiyatlama var. Yani bir fiyat koyuyorsunuz. Yani bu tipik bir kapitalist işletme. Onun için yani kapitalizmin dışında değil kolektifler. Ama şu, ya bu tarz bir çalışmayı, bu tarz bir işleyişi denemenin çok büyük faydası var. Ayrıca şunu da söyleyeyim, yani Cafe Libertad fonlarıyla özellikle Chiapas'taki kooperatif ve kolektifleri destekliyor. Çapatist hareketini destekliyor. Ekonomik olarak mesela o yapılarının korumasını daha da geliştirmeleri, daha fazla kolektif oluşturmaları için. Yok yani bir kere bize geldi maliye, yaklaşık 3 gün kaldılar. Yani bütün defterlerimiz, işleyişimiz incelendi. Gülerek gittiler, bunu söyleyeyim. Yani bugüne kadar bir sorun olmadı. Evet, herhangi bir açık çıkmadı ortaya. Çok. Zaten şeffaf olduğu için ve hani kamuoyuyla paylaşıldığı için ne çıkacak değil mi? Evet, yani biliyorsun devletler yani özellikle vergi sisteminden dolayı sıkı bir denetim altında tutuyorlar. Yani bizdeki bütün şeyi, ekonomik girdi, çıkış hepsi devletin kontrolü altında. Evet, merak ettiğim oydu. Şeyi de çok merak ediyorum ben mesela, sonuçta üyelerinizin tamamına yakını ekoloji duyarlılıkları olan, ekoloji politik alanında belli bir mesaisi olan insanlardan oluşuyor. Üretim, dağıtım süreçlerinde bir ekolojik etik anlayışınız var mı? Ya varsa bu hani hangi çerçevede gerçekleşiyor? Nelere dikkat ediyorsunuz mesela? İçmesi yine tüzüğümüzde olan bir şey. Yani sürdürülebilir bir ekonomik işleyiş bu tüzüğümüzde var. Daha önce de söylediğim gibi yani bizde üyeler ve çalışanların hepsi politik olarak angajlı insanlar. Bunun içinde feminist hareket içinde olanlar var. Anayasa hareketi içinde olanlar var. Yani bunlar hem şeyde yani kolektif içinde toplantı ve tartışmalar şeklinde sürdüğü gibi asıl yoğunlaşma dışarıda. Herkes dışarıda kendi politik alanında faaliyet gösteriyor. Bu şekilde ekoloji konusunda yani şöyle bir ikilem var. Yani ben şeyin Cafe Libertad'ın bu konuda çabasının pek yeterli olmadığını ama bir duyarlılık sürüyor şu. İşte ambalaj konusunda daha az ambalajı kullanma, artı ambalajın şey yenilebilir tarzda olması. Artı mesela nakliye bizde çok önemli. Biz kendimiz yapmıyoruz. Nakliye firmalarında dağıtım oluyor. Orada da en çok önceliğimiz şu oluyor. Yani nakliye firmasında çalışan insanların durumu. Nasıl çalışıyorlar, ne kadar ücret alıyorlar. Ve gerçekten çok düşük ücrete çalıştırılıp uzun çalıştırılıyorsa bunlarla çalışmamaya çalışıyoruz. Artı tabii bir emisyon salımı da oluyor bu nakliye arabalarında. Aynen. Onun için şu anda biz Hamburg'dayız ve Hamburg'daki dağıtımı kendimiz yapıyoruz. Ama şeydi, yani yük taşıyan bisikletlerle. O çok iyi. Evet, hamuru bu şekilde yapıyoruz. Ama onun dışında bizim Kıbrıs'tan Japonya'ya kadar satışlarımız oluyor. Tabii her tarafı kontrol etmemiz mümkün değil. Ama ekoloji konusunda antenlerimiz açık. Yani içeride bugüne kadar yaptığımız daha az ambalaj kullanma. Bir de şu, yani bizim bir paketleme şeyimiz var, bölümümüz var. Burası çok zor. Yani çalışma koşulları Evet. zor. Yani sürekli aynı işi yaptığı için insanların eklemlerinden rahatsız olmaları. Buna benzer şeyler sürekli gündeme geliyor. Yani bunu otomatize etme gibi bir niyetimiz var. Ama otomatize ederken işte ne bileyim ne tarz bir makina. Yani bunun şeyi ekolojiye etkisi ne olur? Bunlar üzerinde düşünüyoruz. Ama yeterli değil. Çok iyi anladım. Süremizin sonuna çok yaklaştık. O zaman son olarak söyleyebileceğin şeyler varsa Türkiye'ye ya da sen kendinize dair paylaşmak istediğin bir şey varsa onları alalım. Bir müzikle bitireceğiz programı. Oldu Erol. Sürekli bana sorulduğunda yani işte kolektiflerin daha yaygınlaşması, kapitalizme alternatif olur mu diye ben idealleştirmiyorum. Ama denemeye değer. Yani kesinlikle çok çok denemeye değer. Deneyelim bunu. Çünkü hiç alışık olmadığımız bir çalışma, bir ilişki süreci var kolektiflerde. Bunun her tarafta denenmesinde fayda var. Artı dediğim gibi yani fonlarla anarşist ve radikal sol projelerin desteklenmesi bu tür kolektifler tarafında. Bunun için de denemeye değer diyeyim. Çok çok güzel oldu o zaman. Son temennim çünkü Pete Seeger'dan bir parçayla bitirecektim ben de. We shall overcome. Onda zaten Estağfurullah. şöyle söylüyor. Oh, kalbimin derinliklerinde hissediyorum. Bir gün üstesinden geleceğiz diyerek bitirelim o zaman. Peki. Sevgili dinleyiciler, Cemal Selbuz'la görüştük Libertad Cafe'den. 2 hafta sonraki programımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Çok sağ olun. Ekoloji politik. İnsanın ve yeryüzünün ahvali. Hazırlayan ve sunan Erol Malçok.